5 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Orkaan Ian heeft tot grote schade geleid in het westen van Cuba. Het elektriciteitsnet op het eiland is helemaal uitgevallen. Gebieden zijn overstroomd en bomen omgewaaid. Naar verwachting wint Ian vandaag boven de Golf van Mexico verder aan kracht voordat hij Florida bereikt. Daar wordt gevreesd voor grote schade. De uitslagen van de illegale schijnreferenda in Oost-Oekraïne maken de weg vrij voor Russische annexatie. De Russische bezettingsautoriteiten claimen dat mensen in de regio's Lugansk, Zaporizhia en Gerson massaal voor Russische inlijving hebben gestemd. De verwachting is dat president Poetin snel zijn goedkeuring geeft voor de annexatie. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt dat gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn gesaboteerd. Daarmee sluit ze zich aan bij Denemarken en Zweden. Von der Leyen noemt elke ontregeling van de Europese energieinfrastructuur onacceptabel. Volgens Denemarken en Zweden zijn de lekkages het gevolg van explosies. De VVD is kritisch over de nieuwe transgenderwet, waardoor mensen makkelijker de registratie van hun geslacht kunnen laten wijzigen. De grootste regeringspartij wil meer onderbouwing van de wetswijziging en vraagt zich af of de huidige wet niet voldoet. Daarmee is een meerderheid voor het plan onzeker. Als de wetswijziging doorgaat, hoeven mensen niet meer eerst langs een deskundige om te laten bepalen of hun wens wel serieus genoeg is. De Belgische auteur Lise Spit neemt volgend jaar het Boekenweekgeschenk voor haar rekening. Auteur en columnist Raoul de Jong neemt het Boekenweek-essay op zich. Het thema is Ik ben alles. De organisatie wil hiermee aandacht vragen voor de pluriformiteit van onze identiteit. Het weer, vooral in de westelijke helft van het land buien. In het noorden en noordoosten is kans op dichte mist. Overdag nog enkele buien, af en toe zon en 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is vandaag de internationale dag voor veilige abortus. De dag waarop er extra aandacht wordt gevraagd voor het belang van toegang tot een veilige abortus om de gezondheid en rechten van vrouwen en meisjes wereldwijd te beschermen. Extra belangrijk dit jaar omdat abortus wereldwijd onder druk staat. Gelukkig hebben we in Nederland recht op abortus, maar hoe is het hier gesteld met de voor- en nazorg? Daarover vandaag in Vroeg. Je luistert naar Vroeg van woensdag 28 september. In Nederland kan je een abortus ondergaan, maar dat staat wereldwijd steeds meer onder druk. Waaien die effecten ook over naar Nederland? En hoe veilig voelen vrouwen zich om een abortus te ondergaan hier in dit land? En als je dan een abortus ondergaat, wat een grote stap is, hoe is het dan gesteld met de voor- en nazorg? Ik ga er deze ochtend over praten met een gast hier in de studio, Daphne Latour, beleidsmedewerker bij het VION, een organisatie die zich specialiseert in ongewenste zwangerschappen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent hier. Fris en fruitig. Dank je wel. Je ziet er hartstikke fris uit zo in de vroege ochtend. Het is een internationale dag voor veilige abortus. Hoe belangrijk is deze dag, vind jij, dat die er is? Nou, het is altijd belangrijk om met elkaar te hebben over abortus. Dus dat er aandacht voor is, is sowieso heel goed. En nou ja, wat je zelf ook aangeeft, er speelt nogal wat internationaal. Dus in dat kader is het zeker goed om aandacht te hebben voor veilige abortus. Ja, ja. Je werkt bij het VION, een organisatie die zich inzet voor vrouwen en ongewenste zwangerschappen. Wat doen jullie dan precies daaromheen? Nou, wij doen onder andere onderzoek naar ongewenste zwangerschap. Er valt nog veel over te leren. En met de kennis en informatie die we daaruit halen, die geven we door aan professionals. Dus wij leren professionals meer over het thema en hoe daarin te begeleiden. Dan moet je denken aan huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, medisch maatschappelijk werk die in hun praktijk deze vrouwen tegenkomen. Maar ook publiek. Dus wij proberen om vooroordelen rondom ongewenste zwangerschap weg te nemen. En meer begrip te kweken voor mensen die dit overkomt. En daarnaast ook voor de doelgroep zelf. Het is heel belangrijk om een plek te hebben waar je betrouwbare informatie kan vinden wanneer je in die situatie zit. En dat is iets waar wij een belangrijke rol in spelen. En weten mensen jullie goed te vinden? Nou, we bestaan al redelijk wat jaren. Dus we worden aardig gevonden. Ik zou zeggen, het kan altijd beter. We merken zeker nog wel onder professionals dat er af en toe onbekendheid is. Terwijl je graag zou willen dat zij ons ook weten te vinden om in ieder geval de vrouw naar ons door te verwijzen. Maar er zijn genoeg vrouwen die ons wel weten te vinden. Ja. En jullie bestaan in ieder geval lang genoeg dat jullie al lang genoeg ook de wisselingen qua voor tegenstanders in de wereld hebben meegemaakt. Hoe vind je dat op dit moment te kijken is in Nederland op abortus? In Nederland zitten we eigenlijk best wel in een progressieve wind, om maar zo te zeggen. Vanaf 1 januari gaat de 5 dagen beraadtermijn eraf bij abortus. Nou, dat is best een grote stap als je kijkt hoe lang de abortuswet al bestaat en die eigenlijk ongewijzigd is gebleven. Mm-hmm. En daarnaast is er nu nog, ligt er een voorstel in de Eerste Kamer om bijvoorbeeld ook de abortuspil tot 9 weken door de huisarts te laten uitschrijven. Dat is er nog niet door, maar dat zijn wel tekenen dat er wat opener gedacht wordt over abortus, in ieder geval in de Tweede en Eerste Kamer. Zeker, en dus ook in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen in de wereld waar we het deze ochtend ook over hebben. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Daphne Latour? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Sinds 1984 kan je hier in Nederland legaal een abortus laten ondergaan. Dat is eigenlijk alweer heel wat tijd. Hoe is het gesteld met het taboe wat er nog op rust? Doen jullie als FIOM daar ook onderzoek naar? Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Daar kan ik op basis van onderzoek nog niet heel veel over zeggen. Daarvoor zit dat te veel in een beginstadium. Maar wat we wel weten, gewoon uit de praktijk, is dat er wel degelijk nog een taboe op rust. Dat het best lastig is om erover te praten. Het is een heel ethisch onderwerp, dus dat maakt dat er, dat er snel botsingen zijn tussen voor- en tegenstanders. Maar het is ook vooral wel lastig om erover te praten uit angst voor een oordeel. Mm-hmm. Veel mensen hebben een idee over vrouwen die voor abortus kiezen, wat voor vrouwen dat dan zouden zijn en in welke omstandigheden dat is gebeurd. Ja. Dat zijn vooroordelen die heel vaak onterecht zijn, maar die maken het best lastig voor vrouwen om erover te praten. Zorg ook voor schaamte. Zie je dat ook terug in je werk? Dat zien wij wel terug, ja. En dan met name, en daar heeft echt niet iedereen last van, maar wij bieden ook hulp bij abortusverwerking. Wij hebben hulpverleners in dienst die vrouwen begeleiden in zo'n traject. Dat is online. En dan melden zich jaarlijks zo'n 400 vrouwen voor aan. En dat, dat geeft wel aan, daar zie je met name psychosociale klachten bij vrouwen. Dus psychische klachten is eigenlijk niet aan de orde. Het is niet wat vaak een idee is dat vrouwen bijvoorbeeld depressief raken na een abortus. Nou, we weten dat dat niet het geval is. Maar inderdaad schaamte, schuldgevoel, gewoon verdrietig zijn. Mm-hmm. En soms ook heel erg het gevoel om dat allemaal niet te mogen voelen. Want het was een eigen keuze. En dat maakt het best complex voor sommige vrouwen om zo'n ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Ja, dat is dus ook onderdeel van het taboe wat erop rust. Jullie doen daar onderzoek naar, dat vond ik interessant. Daar zijn jullie nog mee bezig. Wat was voor jullie een trigger om dat onderzoek nu te starten? Er speelt veel in de wereld inderdaad. En we zien ook wel met alle nieuwe media die erbij is gekomen, dat er veel meer geluiden zijn over abortus. Er wordt veel over gepubliceerd. Met nieuwe media bedoel je nieuwe omroepen of sociale media? Sociale media. Soms als je even over een langere tijd kijkt, ook gewoon nieuwe dagbladen bijvoorbeeld. En dat maakt het wel interessant om te kijken hoe wordt daar zijn we namelijk mee begonnen, hoe wordt daar nou geschreven over abortus? Wat zijn de dominante geluiden? En welke invloed heeft dat vervolgens op het sentiment in de samenleving? Ja, dat verandert dus ook de hele tijd. Dat is met die abortus. Het is zo gek met dat vraagstuk dat de hele tijd aan verschillende winden onderhevig is. En dat we een stap vooruit doen. In Nederland zijn we de hele tijd eigenlijk stappen vooruit aan het doen. Maar dat dus ook de hele tijd onder druk staat. Wat je ziet is dat het is een beetje een zwart-wit onderwerp in dat opzicht. Mensen vaak of voor of tegen zijn. En dat die bewegingen steeds op elkaar reageren. Dus je hebt de pro-life bewegingen. Mm-hmm. Wat je nu in Amerika natuurlijk heel sterk ziet. Die hebben zich daar jarenlang voor ingezet. En nu zo goed als hun doel bereikt, zou ik zeggen. En daar reageren dan vervolgens pro-choice groeperingen weer op. Dus zo door de jaren heen. Ja, de ene keer hoor je de een wat harder en de andere keer de ander. Ja, wat vind je daarvan? Op zich is er niets mis met discussie. Dus het is goed om beide geluiden te horen. Maar ik ben zelf wel iemand die heel pro-choice is. Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen keuzevrijheid hebben om te bepalen hoe de rest van hun leven eruit ziet. Mm-hmm. Ik ben wel groot voorstander van dat het pro-choice geluid wat nog breder te horen is. Ja. Vind je het een onderwerp van discussie? Vind je dat het een onderwerp van discussie mag zijn? In basis vind ik dat, dat er gewoon een recht zou moeten zijn op abortus. Maar het is niet zo dat je daarom mensen die het er niet mee eens zijn de mond zou moeten snoeren. Dat is weer het andere uiterste. Maar de discussie in zoverre dat het wel, denk ik, goed is. Bijvoorbeeld wat we nu hebben gezien met de verandering in Nederland. Dat we straks geen 5 dagen verplichte bedenktijd meer hebben. Dat het goed is dat daar in de Tweede Kamer ook mensen zijn die daar vraagtekens bij stellen. Dat scherpt uiteindelijk je plannen aan. Ja. Dus ik denk dat dat goed is. Maar ik ben er wel voorstander van, ook in dit geval, dat die 5 dagen bedenktijd er bijvoorbeeld afgaat. Ja. Dat zijn goede ontwikkelingen hier in Nederland. Internationaal is er veel aan de hand, ook op het gebied van abortus. Bijvoorbeeld binnen de Europese Unie, Hongarije, moet je bijvoorbeeld eerst naar een kloppend hart luisteren. Vreselijke dingen om het te ondergaan, lijkt me dat. Voordat je een abortus kan ondergaan. Hoe kijken jullie als VION naar dat soort ontwikkelingen? Met zorgen. Ja, het is zorgwekkend inderdaad dat dit soort drempels worden opgeworpen voor vrouwen om te kunnen kiezen voor een abortus. Het speelt tot nu toe inderdaad in een aantal landen. En je ziet wel dat er, zeker als nu in Amerika verandering is, dat andere landen daar voorbeeld aan lijken te nemen. Mm-hmm. En dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling. Want je zou inderdaad graag zien dat vrouwen over de hele wereld de mogelijkheid hebben om abortus te kunnen kiezen. Ja, en dus omdat er dan in een bepaald land, een groot land zoals Amerika, dit soort ontwikkelingen zijn, dan merk je dus dat in andere landen die pro-life bewegingen ook weer, die voelen zich gesterkt daarin, ja, inderdaad. En de strategie, want uiteindelijk zit er ook gewoon een strategie achter, politieke strategie, die daar is gehanteerd, die wordt dan mogelijk ook in andere landen gekopieerd. Ja. In Hongarije is niet het enige land waar nieuws over abortus naar buiten komt. Bijvoorbeeld ook een enorme strenge wetgeving in de Verenigde Staten. Wij spraken Esmee gisteren voor deze uitzending, die zelf een abortus onderging. En we vroegen haar wat zij van die berichten vindt. Wat dat met haar doet als iemand die een abortus heeft ondergaan. Het begon bij mij eigenlijk toen die Roe v. Wade-zaak was verworpen in Amerika. Toen ben ik er eigenlijk over na gaan denken. Wat voor privilege ik toen er 6 jaar geleden had, ben ik er vaker over na gaan denken. En besefte ik mij heel erg dat het onderwerp nog steeds heel erg in de taboesferen hangt. Dat er nog een stigma heerst. En dat heb ik toen der tijd niet ervaren. En nu komen al die dingen weer in het nieuws. En dat vind ik wel heftig of zo. Ja, Esmee zegt eigenlijk sinds die ontwikkelingen in Amerika bezig zijn, zo'n wet weer wordt verworpen, merk ik zelf eigenlijk als vrouw waar we staan in de wereld. Hoor je dat ook wel vaker? Hoor je dat vaker terug van andere vrouwen die bij het VIOM aankloppen? Misschien nog niet eens zozeer van, dan realiseer ik me hoe goed we het in Nederland hebben. Maar wat we wel bijvoorbeeld zien, hoewel vrouwen dat vast ook zullen denken hoor, maar wat we bijvoorbeeld wel zien in die nazorg is dat, wat zij ook aangeeft, dat er bepaalde triggers zijn zo in je leven. Er melden zich bijvoorbeeld voor de nazorg ook vrouwen voor wie de abortus al meer dan 10 jaar geleden is. Maar dan vindt er iets nieuws in hun leven plaats. Bijvoorbeeld ze worden nog een keer zwanger. Of er gebeurt iets anders in hun leven. En dan haalt dat inderdaad die gevoelens en gedachten over de abortus weer naar boven. Ja. We hoorden net die ontwikkeling in het buitenland, wat dat doet met vrouwen hier in Nederland ook. Bijvoorbeeld met Esmee. Wat zijn nog andere effecten op de situatie hier in Nederland? Wat je wel ziet is dat de pro-life bewegingen inmiddels internationaal best aardig georganiseerd zijn. Hè. Dus daar, ze proberen in Nederland ook wel aan de weg te timmeren, om maar zo te zeggen. We zien niet per se effecten in echt al beleid of wetgeving. Dat soort effecten, wat ik net aangaf, gaan wij eigenlijk wat meer de andere kant op. Zien we bijvoorbeeld vrouwen vanuit het buitenland vaker nu naar Nederland komen voor een abortus? Dat zie je inderdaad wel. Dat zijn nog een hele grote stijgingen. Maar daar heeft ook bijvoorbeeld in Polen is de wetgeving heel erg aangescherpt. En wat je ziet, er kwam al een bepaalde groep vanuit Polen naar Nederland voor een abortus. En wat je ziet is dat daar wel stijging in zit. En die wordt mogelijk nu nog wel een beetje geremd door corona. We lopen altijd met de abortuscijfers een jaar achter. Dus we zitten nog in verleden tijd wat dat betreft te praten. Maar daar zie je inderdaad wel lichte stijging van vrouwen uit het buitenland. En heeft dat druk op de abortuszorg hier in Nederland? Zo door de jaren heen is het uiteindelijk redelijk stabiel. Het zijn steeds kleine stapjes. Ik geloof niet dat dat echt nu druk op de abortuszorg geeft. De hele oorlog in Oekraïne heeft dat wel een tijdje gegeven. Want er waren toch best wat Oekraïnse vrouwen die zich melden. Maar ik geloof dat we dat stadium ook alweer redelijk voorbij zijn. Want als mensen uit het buitenland zich melden, mogen ze altijd een abortus hier in Nederland ondergaan? Ja, zeker. Dat mag. Alleen is er wel een verschil voor mensen die in Nederland wonen en mensen die uit het buitenland komen. Namelijk dat als je in Nederland woont, dat een abortus via een overheidsfinanciering wordt vergoed. Dus daar hoef je niet zelf voor te betalen. En vrouwen uit het buitenland moeten hun abortus zelf betalen in Nederland. En wat voor bedragen moet ik dan denken? Het verschilt een beetje ook wat voor behandeling je kiest. Ja. Want je hebt meerdere opties. En ook nog wel per kliniek. Maar zeg grofweg 600, 700 euro. Ja, dus dat moeten mensen betalen voor een abortus hier in Nederland. Zie je ook een toename qua protesten bij abortusklinieken hier in Nederland? We zien in zoverre, het is er volgens mij eigenlijk altijd wel geweest. Alleen vindt het nu wat structurele plaats. Wat ik net ook aangaf, je ziet dat die... Beter georganiseerd bedoel ja, je dan? Ja, precies. Je ziet dat die organisaties zich beter weten te profileren ook. Dus melden zich ook meer mensen die wel bij een kliniek zouden willen demonstreren. Ja. En dat er inderdaad klinieken zijn waar gewoon op structurele basis demonstranten voor de deur staan. Ja. In hoeverre mogen die mensen nog echt bij de deur staan? Er waren ontwikkelingen dat mensen zoveel meter van hun kliniek af moesten staan. Ja. Zijn die er doorgekomen? Er zijn een aantal gemeentes waar ze een zogenaamde bufferzone hebben ingesteld. Ja. En dat betekent inderdaad dat mensen in ieder geval niet meer bij de toegang of niet meer op de stoep van de kliniek mogen staan. Dus je doorheen moet lopen voordat precies, je naar binnen ja. moet. Ze proberen daarmee in ieder geval te voorkomen dat ze vrouwen kunnen aanspreken. Ze mogen vaak nog wel aan de overkant van de straat staan. Dat doen ze dan ook. Staan ze te bidden of ze staan met borden. Maar je wordt als vrouw niet meer aangesproken. Nou, dat is wel enige winst, maar het geldt niet voor alle klinieken. Maar ik moet zeggen, ook niet bij alle klinieken staan demonstranten voor de deur. Ze kiezen zo hun plekken. Ja. Zit je te luisteren, heb je deze ochtend hier vragen over. Je mag ze stellen aan Daphne Latour van het VIOM, een organisatie die zich bezighoudt met ongewenste zwangerschappen. Het is vandaag Internationale Dag voor Veilige Abortus. Vragen stel je in de NPO Radio 1-app. Het is bijna 18 over 5. Dit is Quantic en Painting Silhouettes. Change it all. La, la, la, la, la. luistert naar Radio 1, muziek van Quantic en Painting Silhouettes. Dit is het begin van woensdag 28 september 2022. Het is nou vandaag Internationale Dag voor Veilige Abortus. En daarom hebben we het vandaag erover in Vroeg. Heb je vragen erover? Die mag je dan stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Dan kan ik ze weer stellen aan Daphne Latour deze ochtend, mijn gast. Vroege vragen. Daphne, laten we even naar wat vragen kijken die in de Radio 1 app binnenkomen. Heino, die vraagt zich af, tot wanneer mag je een abortus doen en wat is de termijn? En wat als die termijn verlopen is? In Nederland is de wetgeving zo dat je tot 24 weken abortus mag doen. In de praktijk werkt dat uit dat dat tot 22 weken is, omdat er een bepaalde marge in zit in hoe exact je een duur van een zwangerschap kan bepalen. Dus kort gezegd 22 weken. En wanneer je daar boven zit, dan zijn er eigenlijk niet direct alternatieven. Dan betekent het vaak dat de vrouw de zwangerschap uitdraagt. Dan heeft ze nog wel keuzes in die zin dat ze zelf voor het kind kan gaan zorgen. Of als ze dat niet wil, kan kiezen voor pleegzorg of voor afstand ter adoptie. Ja, dus dat is een traject wat dan daarna, na die 22 weken in gang gezet wordt. Maar je moet het kind dus wel uitdragen, zo zei je dat. De zwangerschap uitdragen. De zwangerschap uitdragen, ja, dat zeg je mooi. Een vraag ook nog die binnenkomt via de Radio 1-app van Diana Kort. Die vraagt zich af, is er een trend te zien qua leeftijdsgroepen? Zijn sommige leeftijden meer of minder terug te zien op dit moment in de abortusaanvragen? Nou, dat is wel een mooie vraag, want dat haakt eigenlijk ook wel in op een van de vooroordelen die er vaak bestaat. Als ik vertel over mijn werk, dan hoor ik vaak dat mensen denken dat dan vooral jonge meiden zich melden bij FIOM. De realiteit is wel anders. De meeste abortussen die vinden plaats bij vrouwen tussen de 30 en 35 jaar. En daarna 25 tot 30. Dus nou, die groep ligt echt wel wat hoger dan de tienermeiden waar mensen vaak aan denken. Ja, hoe komt het dat die tienermeiden vooral de groep is waar mensen aan denken? Misschien toch een beetje van vroeger uit, dat het dan echt niet mocht. Of dat het dan meer ongewenst was en dat het van echt vroeger uit de gedachte was dat zodra jij boven de 20, 25 was, dan hoorde dat er gewoon bij. Ja. Dan dacht je daar niet heel uitgebreid over na. Misschien dat er iets mee te maken heeft inderdaad, dat beeld bestaat. Plus dat er een soort algemeen vooroordeel on is dat dit alleen mensen overkomt, vrouwen overkomt, die jong, onnadenkend, onvoorzichtig zijn. Na een avond uitgaan gebeurt precies, het. Precies, de one-night stands. En dat is gewoon absoluut niet waar. Nee. Die groep is, zoals ik zei, al wat ouder. We zien ook dat bijvoorbeeld de 3 op de 4 vrouwen heeft een vaste relatie. Dus die one-night stands zijn meer uitzondering dan regel. En ook bijvoorbeeld 1 op de 3 vrouwen heeft al kinderen. Dus vrouwen zitten vaak in een andere levensfase dan wat mensen in eerste instantie denken. Ja, interessant. Ik denk dat veel mensen dit niet weten. Nee, dat denk ik ook. Ja. Misschien heeft het ook wel mee te maken dat mensen ook op latere leeftijd nu kinderen nemen. Vrouwen ook op latere leeftijd kinderen nemen. Dus dat die groep ook opschuift die voor een abortus kiest. Dat die ook later wordt. Daar zou het wel mee te maken kunnen hebben inderdaad. Dat mensen hun leven op dit moment anders inrichten. En in eerste instantie zich dus inderdaad met andere dingen bezighouden. Ja, op een 30ste nog niet met een gezin. Ja, op een 30ste nog niet aan kinderen denken. Waar misschien een aantal jaar geleden of tientallen jaren geleden dat wel zo was. Fons vraagt zich af in de Radio 1. Waar wordt de toegang tot de morning after pill niet veel gemakkelijker gemaakt? Een pil die je kan slikken als je 's ochtends wakker wordt met iemand seks hebt gehad en denkt van shit. Dit voelt niet goed, dan kan je een medicijn nemen. Die kan je halen bij de drogisterij innemen. En dan doet dat zijn werk. Volgens vraagt zich af waarom de toegang daartoe nog niet makkelijker wordt gemaakt. Je kan, klinkt al best gemakkelijk. Maar ja, de morning after pill kun je bij de drogist halen. Dus ik denk eigenlijk dat we best goede toegang hebben tot de morning after pill. Ik weet niet wat hij in gedachten heeft wat nog laagdrempeliger zou zijn. Als je moet misschien wel de weg weten. Er zijn landen waar je wel specifiek voor naar de apotheek moet. In Nederland is dat niet het geval. Nee, misschien wil hij graag via een flitsbezorger dat bezorgd hebben. Maar goed, aan zo'n morning after pill kleven wel wat nadelen. Hè? Dat moet je ook niet te vaak doen in je leven. Ik ben geen medicus, dus ik weet niet hoe dat exact zit. Maar het klopt wel sowieso dat er eigenlijk verschillende varianten zijn. En dat het ook niet altijd werkt. Het is niet iets waar je op kan leunen als je zeker wil weten dat je niet zwanger raakt. Heeft met ijsprong en zaken te maken. Dus het is inderdaad niet het ultieme redmiddel, nee. Nee, het is een van de middelen die gebruikt kunnen worden. Ja, als het dan voorkomt dat je denkt het is misgegaan en ik wil in ieder geval iets doen om meer zekerheid te hebben dat ik niet zwanger raak, dan is dat zeker een goed middel, maar het voorkomt niet alles. Daphne Latour is deze ochtend mijn gast. Zij werkt bij het VIOM. Zij houden zich bezig met vrouwen en ongewenste zwangerschappen. Het is vandaag internationale dag voor veilige abortus. Vragen stel je in de NPO Radio 1-app. Janna vraagt zich daar af. Je hoort wereldwijd veel abortusregels die strenger worden. Zijn er ook landen die juist verruimen, makkelijker worden, vraagt zij zich af. In Nederland. Nederland is daar een goed voorbeeld van. En je ziet ook in Zuid-Amerika wel landen die inderdaad bewegen naar meer ruimer abortusbeleid. Dus we zien inderdaad zo over de wereld het eigenlijk twee kanten op gaan. En er zijn inderdaad wel degelijk landen waarbij het of van helemaal verbod naar bijvoorbeeld tot 12 weken of onder bepaalde omstandigheden wel mogelijk maakt. Dus er zijn inderdaad wel landen waar dat gebeurt. Ja, dat heeft misschien ook wel met de politieke wind te maken die er waait in landen. Ja, inderdaad. En je ziet bijvoorbeeld in Frankrijk dat er ook nieuwe wetgeving door is, waarbij bijvoorbeeld niet langer alleen gynaecologen de abortuspil mogen voorschrijven en abortus mogen uitvoeren, maar dat ze ook kijken naar bijvoorbeeld verloskundigen om daar een rol in te spelen. Ja. Een vraag van Koen, die vraagt zich af. Doordat abortussen voor velen taboe zijn, lijkt het alsof er weinig bekende figuren zijn die abortus hebben gepleegd en daarover vertellen. Zou dat helpen in de acceptatie? Als mensen meer visible, we hadden afgelopen vrijdag een B-visibility day, mensen die bi zijn, dat die meer naar buiten moeten komen. Zou dat voor abortussen ook helpen, denk je? Ja, ik denk wel dat dat helpt. Het erover hebben en inderdaad horen van anderen dat hen dat ook is overkomen, dat zou zeker helpen. Dat is wat je nu natuurlijk ook heel erg ziet bij vrouwen, dat het best ingewikkeld is om erover te praten. En dat heeft ook te maken met het gevoel zijn dat je de enige bent die dit is overkomen. Ja. Dus als inderdaad er mensen naar voren stappen die zeggen, hey, dit is mij ook gebeurd. En je herkent je daarin. Mm-hmm. En het zijn inderdaad niet alleen jonge meiden of iemand die heel onvoorzichtig is geweest, dan zal dat zeker helpen. Ja. Want is er een cijfer aan te hangen? Is het 1 op de zoveel vrouwen die een abortus heeft ondergaan? Het is in ieder geval zo dat 1 op de 5 vrouwen in hun leven te maken krijgt met een onbedoelde zwangerschap. Ja. Dus dat zijn, best. Ja, dus in een groep is dat al snel. Zijn dat 2, 3 mensen misschien? En die weten dat misschien niet van elkaar. En dat zou elkaar best natuurlijk helpen als je dat van elkaar weet. Ja, exact. Zou jullie als VIOM daar wel eens over nadenken om daar dan bijvoorbeeld een landelijke campagne aan te hangen? Wij doen wel verschillende campagnes zo door de jaren heen. Die 1 op de 5 was bijvoorbeeld een van onze campagnes. Ja. Om daar meer bekendheid aan te geven. En zo af en toe dan zijn er wel contacten ook met bekende Nederlanders die ergens hebben in een interview hebben aangegeven daar. Of voor een abortus hebben gekozen of te maken hebben gehad met een ongewenste zwangerschap. Het echt zeg maar inzetten van dat verhaal in campagne, dat blijkt toch best lastig. Want het is mensen zijn op hun kwetsbaarst als ze het daarover hebben. En zeker ook omdat er dan zoveel oordelen jouw kant op komen. Je moet heel stevig in je schoenen staan, wil je dat zo publiekelijk gaan vertellen. Ja, dat zeg je mooi. Mensen zijn op het kwetsbaarst op dat moment. Jurgen vraagt zich af als laatste voor dit blokje, blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Dag Daphne, is er ook vanuit jullie organisatie in samenwerking met overige instanties waarin belangrijke feiten worden geregistreerd? Bijvoorbeeld of het door loverboy-praktijken komt, of iemand zwanger is, of dat mensen door de prostitutie zwanger zijn geworden, zodat dit eerder gesignaleerd kan worden. Worden die gegevens met elkaar uitgewisseld? Niet zozeer heel specifiek op geweld. Maar wij werken met verschillende organisaties samen en leggen ook inderdaad gegevens bij elkaar. We werken met Rutgers samen, maar bijvoorbeeld ook met Kenniscentrum. Ja. Kenniscentrum Seksualiteit is dat. En ook met organisaties die keuzehulp aanbieden. Wij coördineren een soort landelijk netwerk van keuzehulpverleners. Dat zijn vaak maatschappelijk werkers en sociaal verpleegkundigen die vrouwen kunnen begeleiden in het maken van die keuze wanneer zij nog twijfelen. En wij halen bij hen ook cijfers op over welke aantallen hebben we het nou over en wat is de achtergrond van deze vrouwen. Ja, want wordt daarnaar gevraagd als je bij de huisarts komt en je geeft aan dat je een abortus wil ondergaan, hoe de zwangerschap tot stand is gekomen, of het onder druk is, onder geweld is? Als het goed is, wordt er gevraagd inderdaad naar de situatie waarin dat is ontstaan. Bijvoorbeeld om het gesprek aan te kunnen gaan over anticonceptie en of de methode die je gebruikt wel bij jou past. Ja. Maar dat zou nog wel beter kunnen. En dat is ook wel iets waar wij ons voor inzetten. Ik ben op dit moment bezig met het ontwikkelen, samen met Rutgers, het ontwikkelen van een training voor huisartsen om hen meer tools te geven om het gesprek aan te gaan en inderdaad ook te hopelijk te voorkomen dat die vrouwen dat nog een keer zou overkomen. Ja, want dat is uiteindelijk wel het doel, dat mensen ongewenst zwanger, om dat de wereld uit te helpen eigenlijk, of... Ja, nou, de wereld uit helpen vind ik vrij rigoureus. Ik denk dat dat een beetje een illusie is. Maar te verminderen in ieder geval. Het kan altijd gebeuren, maar inderdaad, het zou wel mooi zijn als we het aantal ongewenste zwangerschappen kunnen terugdringen. Zometeen meer ook over die voor- en nazorgen. Dat heeft ook met huisartsen te maken. Zit je te luisteren? Blijf je vragen stellen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag. De oudere luisteraars weten misschien nog wel precies waar ze vandaag 50 jaar geleden waren. Toen wist voetbalclub Ajax namelijk voor het eerst de wereldbeker te winnen. In 1972 werd Independiente uit Argentinië met 3-0 verslagen in het Olympisch Stadion voor het oog van koningin Juliana, die de beker uitreikte. Het duurde toen nog 5 jaar voordat Bob Marley het nummer uitbracht, wat je nu altijd hoort in de Johan Cruijff Arena, Three Little Birds. Little Birds, Bob Marley hoorde je op NPO Radio 1. Independiente uit Argentinië, zo zeg ik het goed. 3-0 verslagen in 1972 in het Olympisch Stadion door Ajax. En daardoor de wereldbeker. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, je luistert naar Vroeg van woensdag 28 september. Het is vandaag Internationale Dag voor Veilige Abortus. Medisch veilig om in Nederland een abortus te ondergaan. Maar hoe veilig voelen vrouwen zich eigenlijk tijdens dit proces? Daar heb ik het deze ochtend over met Daphne Latour. Zij is medewerker bij het VION, een organisatie die zich specialiseert in ongewenste zwangerschappen. Net hadden we het al over het taboe rondom abortus. Veel vragen van luisteraars ook al daarover. En de effecten van de internationale ontwikkelingen. Maar hoe gaat dat proces rondom abortus precies? En hoe ziet de voor- en nazorg eruit? En hoe kan dat beter? Daarover ga ik nu met Daphne in gesprek. Vragen daarover stel je in de Radio 1-app. Ja, laten we even bij het begin beginnen. De voorzorg bij abortus. Hoe ziet die er op dit moment uit? Kan je dat omschrijven? Voorzorg is wat dat betreft best wel een breed begrip. Je hebt denk ik aan de ene kant voorzorg in de zin dat je de ruimte moet voelen om in alle vrijheid een keuze te maken die bij je past. Daar proberen wij ook een rol in te spelen. Dus wij geven veel informatie over de keuzeopties die er zijn. Mm-hmm. En dan is het aan de vrouw om dat af te wegen en haar keuze te maken. En daarnaast is er voorzorg in de zin van de informatie die er bij een kliniek wordt verschaft. Dus als een vrouw ontdekt dat ze ongewenst zwanger is en bedenkt ik wil misschien of weet zeker voor een abortus gaan, dan gaat zij naar een abortuskliniek. En daar vindt dan ook nog een gesprek plaats over of je zeker bent van je keuze en of die zonder dwang en drang is genomen, of het echt je eigen keuze is dus. En op basis van dat gesprek vindt er dan wel of geen behandeling plaats. En word je dan vanuit de huisarts naar een abortuskliniek gestuurd? Dat kan. Je kan doorverwezen worden door de huisarts inderdaad. Zeker de helft van de vrouwen doet dat ook. Die gaat eerst naar de huisarts. Maar het hoeft niet. Je kan ook direct naar een abortuskliniek als je wilt. Wat is er zo belangrijk aan dit voorproces? Nou, vooral dat vrouwen de ruimte krijgen en nemen misschien in sommige gevallen om goed de informatie tot zich te nemen en wel overwogen een keuze te maken. Dus wat belangrijk is dat er plekken zijn waarop die betrouwbare informatie te vinden is. En dat ze dat ook wordt verteld dat het niet nodig is, ondanks dat je misschien heel erg in crisis zit voor je gevoel. En dat vrouwen ook vaak wel heel erg tijdsdruk voelen. Mm-hmm. Want ja, die zwangerschap gaat verder als je nadenkt. Maar dat het echt belangrijk is om goed na te denken wat je wil. Ja, je hebt ook al een aantal weken de tijd, hebben we net al geleerd. Ja, en dat verschilt ook per vrouw. Hè. Het is heel persoonlijk hoe lang je denkt dat je de tijd hebt. Maar het is altijd wel goed als iemand even tegen je zegt, er is in ieder geval medisch gezien geen haast. Maar wat je ziet is dat vrouwen vaak hun eigen grens hebben als het gaat om abortus. Tot wanneer ze dat voor zichzelf oké vinden. En dat is dan hun persoonlijke deadline, om maar zo te zeggen. Ja, dat lijkt me onwijs moeilijke tijden ook voor je als vrouw om die keuze te moeten maken. Ja, dat is zeker een hele intense periode, ja, inderdaad. Precies. En daarom zijn er ook wel vrouwen die daar hulp bij vragen. Mm-hmm. En dat is, vind ik, wel heel mooi in Nederland, dat we echt gespecialiseerde hulpverleners hebben die een vrouw daarin kunnen begeleiden als ze dat graag wil. Ja, het gesprek echt kunnen opstarten en ook kunnen helpen daarbij. Grote rol is er weggelegd voor huisartsen. Ze komen al een paar keer terug in dit gesprek. Heeft de huisarts altijd de juiste informatie? Nee, helaas niet. Ik denk dat er grote verschillen zijn tussen huisartsen. Daarbij moet ook gezegd worden dat het per huisarts wel verschilt hoeveel ongewenst zwangere vrouwen hij of zij per jaar ziet. Hoe bedoel je dat? Sommige regio's in Nederland. Ja, dat verschilt gewoon best wel of iemand in de grote stad zit of niet. Mm-hmm. Er zijn huisartsen die 2 of 3 keer per jaar een vrouw in hun spreekkamer hebben die ongewenst zwanger is. En huisartsen bij wie dat wekelijks voorkomt. En daarin zie je dan wel dat de een huisarts ook inderdaad meer weet dan de andere. Daarom zijn wij ook bezig om inderdaad trainingen te ontwikkelen voor huisartsen. Er is ook een leidraad voor huisartsen, zodat ze in ieder geval een beetje handvatten hebben wanneer dat maar een paar keer per jaar voorkomt. Ja. Maar goed, lijkt me toch kwalijk als een huisarts de verkeerde informatie heeft of niet voldoende. Ja, het is misschien niet eens altijd verkeerde informatie, maar niet alle informatie. Gewoon door onbekendheid meteen doorverwijzen naar een kliniek waar een vrouw misschien eerst nog iets anders nodig heeft. Dus vooral, ik denk dat de rol voor de huisarts ook vooral is wel eerste opvang. Het geruststellen van een vrouw dat er nog tijd is wanneer ze dat nodig heeft. En de juiste weg wijzen. En in hoeverre zijn adviseren huisartsen soms ook om het niet te doen vanuit hun eigen overtuiging? Ik hoop dat dat niet heel veel voorkomt. Maar we zien wel dat er inderdaad ook in Nederland wel huisartsen zijn die vooroordelen hebben over ongewenst zwangere vrouwen. Dus dat zij inderdaad bepaalde aannames doen op basis van de patiënt die ze voor zich zien. En daarin niet altijd heel neutraal een gesprek voeren. Nee, dat moet wel natuurlijk eigenlijk. Dat is in ieder geval iets waar wij inderdaad altijd voor strijden. Het is heel erg belangrijk dat je met een neutrale houding dat gesprek ingaat. Dit is het stukje huisartsen. Wat zou je hier nog aan toe willen voegen? Dit is eigenlijk het voorproces voordat iemand kiest wel of niet voor een abortus. Wat zou hier nog wat jou betreft aan toegevoegd moeten worden aan het stukje voorzorg? Nou, ik hoop vooral dat vrouwen, helemaal breder in Nederland, dat mensen weten dat er hulp beschikbaar is wanneer zij in die situatie komen. Dat er dus inderdaad gespecialiseerde mensen zijn die je kunnen begeleiden wanneer je twijfelt. En dat het ook heel oké is om te twijfelen. Net zo oké trouwens om het zeker te weten. Maar dat er wel ruimte is voor die twijfel. En dat iemand, wanneer dat nodig is, gewoon hulp inroept. En er zijn in Nederland genoeg mogelijkheden. Er is zelfs een informatiepunt onbedoelde zwangerschap. Dat is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. En dus als je ontdekt dat je zwanger bent en met die eerste schrik, dan zou je zo'n nummer kunnen bellen. En dan inderdaad, wijzen zij je de juiste weg, wat jij op dat moment nodig hebt. Ja, dus dat zou je als voorzorg, mag dat nog meer bekend meer worden? Meer bekendheid, ja. Weet je dat nummer uit je hoofd? Dat weet ik uit mijn hoofd. Dat is 0800-6160. 0800-6160, daar kan je dus 24 uur per dag naartoe bellen. Het stukje voorzorg, nu het stukje nazorg. De abortus heeft plaatsgevonden. Is er ook ondersteuning nadat je je abortus hebt ondergaan? Nemen abortusklinieken bijvoorbeeld na een week nog contact met een patiënt op? Meestal na een paar weken. Er gaan een paar weken overheen. En abortusklinieken nodigen altijd vrouwen uit voor een nakontrole. Soms wel telefonisch, ligt ook weer aan de type behandeling die je hebt gehad. Maar soms ook inderdaad echt fysiek in de kliniek. Dat is voor een deel gewoon een medische controle. Maar daar wordt vaak ook wel gesproken over wat het met de vrouw heeft gedaan, hoe ze het heeft ervaren en hoe ze er nu bij staat. Maar de ene kliniek doet daar wat meer in dan de andere, zien we. Er zijn ook klinieken die bijvoorbeeld meteen naar Fiom doorverwijzen. Ja. Omdat wij ook voor vrouwen nazorg bieden, specifiek op dat emotionele vlak. Want hoe belangrijk is die nazorg, vind jij? Nou, het is belangrijk dat hij er is. Niet iedereen heeft die nodig. Er zijn vrouwen die heel zeker waren van hun keuze en na de abortus hun leven weer oppakken en daar prima mee om kunnen gaan. Maar er zijn ook vrouwen die het daar moeilijker mee hebben. En dan is het inderdaad wel belangrijk dat er in ieder geval nazorg beschikbaar is. Ja. Nu is dat in de vorm van online nazorg. Dus vrouwen kunnen online een module met oefeningen en gewoon ook informatie doorlopen. En dat klinkt als anoniem. Dat is dat is redelijk anoniem. Maar dat is ook waar de vrouw zelf voor kiest. Hè? Dat, het is ook niet voor iedereen. Hè? Er zijn vrouwen die dat juist heel prettig vinden. Maar er zijn ook vrouwen die bijvoorbeeld in die online omgeving bij onze hulpverleners aangeven dat ze liever een face-to-face gesprek willen met iemand. En dan hebben wij wel een lijst met mensen naar wie we kunnen doorverwijzen die dit met enige regelmaat doen. Dus die daar inderdaad wat meer in gespecialiseerd zijn. Ik wil nog even met je luisteren naar Esme, ervaringsdeskundige, heeft zelf een abortus ondergaan. En laat ons deze ochtend via quotejes weten hoe dat voor haar was. Bedankt ook daarvoor, Esme. Heel dapper dat je dat hier op de Landelijke Radio zo wil vertellen. We vroegen aan haar hoe zij de nazorg heeft ervaren. Ik heb eigenlijk geen nazorg gehad. Eigenlijk best wel gek natuurlijk. Ik had er denk ik samen met mijn partner misschien meer behoefte aan gehad. Omdat het tussen ons na die tijd niet zo lekker ging. Omdat we allebei anders de abortus hebben ervaren. En ik dacht echt, het is mijn ding. En ik bepaal ik bepaal mijn gevoel. Maar daarin heb ik hem heel erg buitengesloten. En ik denk dat daardoor ook wel slecht tussen ons is gegaan. Ja, volgens haar ontbrak het aan nazorg tussen de relatie die zij met haar partner aangaat na zo'n abortus. We hebben allebei een andere invulling daar aangegeven. Dat heeft niet goed uitgepakt, horen we. Hoor je dit vaker terug? Ja, dit komt vaker voor, inderdaad. Je ziet wel dat het gebeurt de vrouw, om maar zo te zeggen. Zij maakt natuurlijk ook fysiek een hele verandering door. Gaat daar mogelijk ook anders mee om dan de man. Die staat in dat opzicht wat meer aan de zijlijn. Ook in de besluitvorming zie je dat natuurlijk al. Het is altijd mooi als er gezamenlijk besloten wordt. Maar uiteindelijk, als man en vrouw het niet eens zijn, dan is het de vrouw die de beslissing neemt. En daarin, ja, daar heeft de man zich dan naar te schikken. En je ziet inderdaad wel ook naderhand dat het voor de man soms best lastig is om daarin plek te vinden. Ze willen graag hun vrouw ondersteunen. Maar het is ook soms best te zoeken hoe dan. Ja. Ja. En zou daar meer hulp bij mogen? Nou, er zou wel meer aandacht mogen komen inderdaad voor de man in het hele proces. Ik denk dat daar nog wel verbetering mogelijk is. Ja. Bijvoorbeeld de online hulp die wij hebben, daar kunnen mannen aan deelnemen. Maar hij richt zich toch voornamelijk op die vrouw. Omdat je in de praktijk ziet dat het gros van de mensen die zich meldt vrouw is. Dus daar zouden we best wat meer aandacht voor mogen hebben. Komt dat omdat het dan toch het idee geldt dat abortus vooral een vrouwending is? En dat het uiteindelijk de keuze is van de vrouw en dat de man heeft zich ernaar te schikken, dat stel je ook. En daardoor wordt de man misschien te snel overgeslagen in het voor- en in het naproces? Nou, het heeft wel, denk ik, voor een belangrijk deel te maken inderdaad met het zelfbeschikkingsrecht waar het van uitgaat. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon afhankelijk van hoe de vrouw en de partner er samen mee omgaan. Je ziet zeker ook situaties waarin het besluit echt gezamenlijk wordt genomen en ze ook vervolgens dat hele traject samen doorlopen. Ja. Maar dat is niet altijd het geval. Nee, en dus belangrijk ook. Het heeft de invloed, het is ingrijpend wat daar dan gebeurt. En dat heeft dus ook invloed op je relatie, om dat dus ook met elkaar te realiseren en daar misschien ook gesprekken over elkaar met elkaar te voeren. Laten we nog even teruggaan naar Esmee, want zij geeft ook even aan wat zij fijn had gevonden nadat ze haar abortus heeft ondergaan. In die tijd wist ik überhaupt weinig over abortus, tot ik zelf een abortus pleegde. En om mij heen, ja, ik kon wel bij mensen aankloppen, maar zij wisten niet precies hoe of wat. Dus het was fijn geweest als je iemand had die hetzelfde had meegemaakt in plaats van een psycholoog. Ja, ze had graag deelgenoten gehad eigenlijk. Mensen die het ook hadden meegemaakt. Zou dat een goed idee zijn? Meer een groep creëren van vrouwen die allemaal abortus in ondergaan, dat je daar met elkaar een gesprek over kunt gaan? Ja, dat kan voor sommige vrouwen heel helpend zijn inderdaad. En die groepen zijn er ook wel. Ze zijn er niet in grote getalen, dus ik kan me heel goed voorstellen dat Esmee in dit geval ze niet heeft gevonden. Maar er zijn wel lotgenotengroepen, zoals ze dat dan noemen. En die heb je die echt bijeenkomsten hebben, zeg maar. Dus die elkaar daar fysiek opzoeken. Maar ook online, op Facebook, zijn er echt wel meerdere groepen waar inderdaad vrouwen hun ervaringen uitwisselen en heel veel steun vinden bij elkaar. Ja, dus die groepen zijn er wel. Welk stukje zou je aan de nazorg graag nog willen toevoegen? Nou, wij vinden het wel heel belangrijk dat nazorg gezien gaat worden als echt onderdeel van het hele traject wat je doorloopt als je voor abortus kiest. Nu zijn er mogelijkheden voor nazorg, maar het zou fijn zijn als iedere vrouw die voor abortus kiest ook daarvan echt op de hoogte is. Mm-hmm. En bovendien ook daar kosteloos gebruik van kan maken. Nu bij ons online kan dat, maar als jij een face-to-face gesprek met iemand wil, dus als je een hulpverlener opzoekt, bijvoorbeeld een psycholoog, maar ook zelfstandig maatschappelijk werkers die hierin gespecialiseerd zijn, worden daar vaak kosten voor gerekend, omdat het niet vergoed wordt door de verzekering. En dat werpt een drempel op die er eigenlijk niet zou moeten zijn. Zometeen praten we hier nog over verder. Zit je te luisteren, heb je vragen aan Daphne Latour. Zij werkt bij het VIOM, een organisatie die zich inzet voor ongewenste zwangerschappen. Vragen stel je in de NPO Radio 1-app. Het is 5:10. Dit is Boat Behind, Kings of Convenience. So we meet again after after several years of separation, moving on, moving around, they would spend this time chasing the other's tail. Crossing the ocean on the boat behind, skiffling rag, skiffling rag, shuffling waltz, shuffling waltz. You're the up tiptoe ballerina on the chorus line. Say oh oh oh oh oh. I can never belong to you. I can never belong to you. Boat Behind, Kings of Convenience op NPO Radio 1. Vroeg. Met Stefan Komduur. En met Daphne Latour van het VIOM, een organisatie die zich inzet voor ongewenste zwangerschappen op deze dag voor veilige abortus, internationale dag voor veilige abortus. Hebben het over abortus, hoe dat onder druk staat, hoe de voor- en nazorg verbeterd kan worden. Zit je te luisteren? Heb je nou een deel van het gesprek gemist? Zometeen als podcast ook terug te luisteren. Vragen mag je nog stellen in de Radio 1-app. Een vraag die binnenkomt is deze van Jeroen. Die vraagt zich af: wat kan je als jongen doen om ervoor te zorgen dat het proces van voor- en nazorg voor een vriend, voor je vriendin of voor iemand in je omgeving die een abortus ondergaat zo goed mogelijk verloopt? Wat heb je voor tips? Nou, probeer vooral open zo'n gesprek in te gaan. Wat we nog wel eens zien is dat als we niet in het begin in ieder geval niet eens zijn over de keuze, dat er een strijd ontstaat, waardoor mensen op een gegeven moment niet meer naar elkaar luisteren. Hè. Dus probeer open naar elkaar te blijven. Alles kan gezegd worden, alle bedenkingen. Want zo kom je in ieder geval samen tot een keuze. Mm-hmm. Geef ruimte aan de vrouw om er op haar manier mee om te gaan. Zij kan hopelijk heel goed aangeven wanneer en of ze erover wil praten. Dus dan is het vooral heel prettig inderdaad dat die gelegenheid er is. Wat je nog wel eens ziet is dat een man er klaar mee is. Dan is het proces afgelopen. Ja, en weet de man, kunnen we door? We gaan door. Terwijl het voor de vrouw, dit is een beetje korter de bocht, is natuurlijk niet altijd zo, maar voor de vrouw nog wel prettig is om het er af en toe over te hebben. Vraag gewoon af en toe nog. Speelt het nog heel erg in je hoofd? Waar zit je mee? Waar kan ik mee helpen? En dan kan zij je dat hopelijk vertellen. Diana Kort vraagt zich af: wat is er te zeggen over de rol van de man of de partner over de jaren heen? Is hij vroeger Was hij vroeger minder of is hij meer betrokken geworden door de jaren heen? Of is het gelijk gebleven? Nee, we zien wel dat de man meer betrokken raakt. Als we bijvoorbeeld kijken naar de keuzehulpgesprekken, dan worden er steeds meer gesprekken met stellen gevoerd. Dus de man komt vaker mee. En dat is echt wel inderdaad een trend omhoog. Ja. Is dat een positieve trend volgens jullie? Ja, want uiteindelijk, het is de vrouw die beslist. Maar zij heeft nog steeds te maken met iedereen om zich heen. En houdt daar ook eigenlijk altijd rekening mee. Dus het is heel goed als daar een gesprek plaatsvindt tussen vrouw en partner. Dus wij moedigen ook wel aan dat de partner meekomt naar die gesprekken. Als de vrouw dat echt niet wil, dan is dat haar keuze. Maar het is vaak heel helpend in het nemen van het besluit. Ja. We spraken elkaar vandaag over deze internationale dag voor veilige abortus. Als jij kijkt naar de situatie hier in Nederland, hoe sociaal veilig vind je dan dat vrouwen nu zijn om een abortus te ondergaan? Relatief sociaal veilig. Ik denk dat het de vooroordelen misschien nog wel het meeste parten spelen. Dus dat het zou mooi zijn als we een klimaat hebben inderdaad, waarin er gewoon meer open over gesproken kan worden en je vrij voelt om alle bedenkingen die je hebt in zo'n proces gewoon openlijk uit te spreken zonder dat mensen daar meteen van alles van vinden. In verhouding tot andere landen denk ik dat we het hier goed hebben. Maar het is natuurlijk ook een hele individuele situatie. Ik bedoel, er zijn soms ook contexten als jij in een familie bent opgegroeid waarin abortus een absoluut uit den boze is. Ja, dan kom je voor een hele ingewikkelde situatie te staan. En we zien ook wel dat er vrouwen zijn die met dat beeld heel erg zijn opgegroeid en altijd hebben gedacht, voor mij, als ik voor die keuze kom te staan, dan is abortus absoluut geen optie. Maar daarin zie je wel dat het hebben van een mening echt iets anders is dan een ervaring. En dat ze daarin, dat het ingewikkeld is om dan de keuze te maken. We hebben het vandaag gehad over de veranderende wereld ook, waarin landen soms ook weer een strenger abortusbeleid nemen. Is er een land waarbij je eigenlijk tegenop kijkt dat je zegt, dat land, daar moeten we naartoe? Of zijn wij dat? Dat is wel een moeilijke vraag. Dat zou ik zo eigenlijk niet weten. Of echt iets van, daar moeten we naartoe. Ik denk eigenlijk dat we het in Nederland best wel goed hebben. Ik zou het zo eigenlijk niet weten. Zijn wij het. Volgend jaar weer deze dag van veilige abortus, internationale dag voor veilige abortus. We hebben het ook wel over voor- en nazorg deze ochtend gehad. Wat is er dan over een jaar veranderd als het aan jou ligt? Ik hoop wat ik net aangaf, dat in de nazorg, dat daar inderdaad door de overheid een grote stap wordt gezet in dat vergoed gaat worden, face-to-face nazorg. Er zijn ook wel, we horen geluiden dat het die kant op gaat. Het stond ook in het coalitieakkoord dat daar ambities op waren. Dus als we het dan over een jaar hebben, dan hoop ik dat we dat goed hebben ingericht en dat vrouwen inderdaad op meerdere plekken in het land terecht kunnen voor die nazorg. Kijk eens aan, doen jullie nog iets speciaals op deze dag als Fium? Aandacht vragen voor inderdaad veilige abortus. En wij trekken dat in Nederland dan wat breder. Dus dat de vrouw de ruimte krijgt en voelt om een besluit te nemen wat bij haar past. Dankjewel voor je komst naar de studio. Daphne Latour van het Fium, een organisatie die zich inzet voor ongewenste zwangerschappen op deze dag van veilige abortus dus. Dankjewel. Bedankt. En een fijne terugreis alvast naar huis. Tot zover Vroeg voor vandaag. Terug te luisteren zometeen in je podcast-app. Morgenochtend om 5:00 zijn we er weer. Dankjewel voor het meepraten en de goede vragen ook deze ochtend die gesteld worden in de Radio 1-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. Ik spreek je graag morgen weer. En een fijne dag. Radio 1, 6:00. Astrid Kersenboom.